Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prokuratura wnioskuje o areszt i stawia zarzuty mężczyźnie, który w Radomiu miał zamordować młodą kobietę i jej półtoraroczne dziecko. Najmłodszy z 8 prezydentów Piątej Republiki, Emmanuel Macron, oficjalnie objął urząd. Za chwilę w serwisie Trójki relacja z Francji. Powiemy też o bardzo poważnym remoncie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Będzie kosztował ponad 20 milionów złotych. Policja i prokuratura cały czas wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w piątek w Radomiu. W mieszkaniu w jednym z bloków przy ulicy Paderewskiego znaleziono ciało 30-letniej kobiety i jej 14-miesięcznego dziecka. Mieli rany zadane prawdopodobnie nożem. Zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał wczoraj Maciej S. Śledczy chcą, żeby trafił do aresztu. Nie ujawniają, kim był dla ofiar, ani czy przyznał się do winy. Sprawą zajmuje się Barbara Bednarz. Śledczy zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn. Zarzuty usłyszał tylko jeden, Maciej S. Drugiego z zatrzymanych mężczyzn przesłuchano w charakterze świadka. Ustalono, że nie miał żadnego związku z zabójstwami i po przesłuchaniu został zwolniony. Śledztwo prowadzone jest w dalszym ciągu. Prokuratura zbiera informacje, dowody, zabezpiecza je i weryfikuje. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Przypomnijmy, że ciało 30-letniej kobiety i jej półtorarocznego dziecka rodzina znalazła w piątek wieczorem. Przeprowadzone na miejscu oględziny od razu wskazywały na udział w zdarzeniu osób trzecich. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w Radomiu. W serwisie Trójki teraz Francja. Według obserwatorów politycznej sceny Emmanuel Macron ma przed sobą trudne zadanie przywrócenia Francuzom nadziei na przyszłość w związku z coraz trudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. Wczoraj Macron oficjalnie objął urząd prezydenta. Jest najmłodszym z 8 prezydentów Piątej Republiki. Uroczystości obserwował nasz korespondent w Paryżu, Marek Brzeziński. Zaczęło się w Pałacu Elizejskim, gdzie prezydent François Hollande przekazał władzę swemu następcy, zapoznając go z najważniejszymi tajemnicami państwa, w tym ze specjalnym kodem umożliwiającym podjęcie decyzji o użyciu broni atomowej. Gdy François Hollande udał się do siedziby socjalistów, Emmanuel Macron w Pałacu Elizejskim mówił: Le monde et l'Europe. Świat i Europa potrzebują jak nigdy dotąd Francji, ale Francji silnej, Francji ojczyzny wolności i swobód obywatelskich, Francji, która czuje powiew przyszłości. Nowy prezydent pojawił się potem na polach elizejskich, nie korzysta z ochrony. Jechał odkrytym samochodem wojskowym. To gest wobec armii, której jest teraz naczelnym wodzem. Pierwszym państwem, jakie odwiedzi, są Niemcy, ale potem wyruszy w podróż do Mali, gdzie francuscy żołnierze walczą z islamskimi terrorystami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tysiące rodzin manifestowały przed rzymskim Koloseum, żeby zwrócić uwagę na rosnący kryzys demograficzny we Włoszech. Protestujący domagali się od rządu skutecznej polityki prorodzinnej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Manifestanci w Dniu Matki przybyli pod Koloseum z pustymi wózkami dziecięcymi. W wózkach umieścili napisy: dzieci? Chcielibyśmy, ale nie możemy sobie pozwolić. Pojawiły się transparenty z napisem: zanikamy i więcej dzieci, więcej Italii. Organizator protestu Gianluigi De Palo, prezes Stowarzyszenia Włoskich Rodzin, domagał się, by rząd przeznaczył więcej środków na wspieranie rodzin i nowonarodzonych dzieci. Zwrócił uwagę, że chodzi o rzecz najważniejszą – przyszłość Włoch. Uczestników protestu puste wózki pozdrowił dziś papież Franciszek podczas południowej modlitwy na placu Świętego Piotra. Włoski Urząd Statystyczny przewiduje, że jeśli nic się nie zmieni, za 40 lat będzie o 7 milionów Włochów mniej niż obecnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I wracamy do kraju. W najsłynniejszej świątyni w Gdańsku, Bazylice Mariackiej, rozpoczął się jeden z największych remontów od czasów odbudowy z wojennych zniszczeń. Remont ma kosztować ponad 20 milionów złotych. 18 milionów pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Odnowione zostaną elewacja, dachy kościoła, posadzka i ołtarz główny, informuje proboszcz Bazyliki ksiądz Ireneusz Bratkę. Ołtarz będzie troszeczkę na niższym poziomie, umiejscowiony na podwyższeniu, które nie będzie naruszało struktury posadzki bazyliki. Ale co ważniejsze, również ołtarz główny zostanie przywrócony do pierwotnego kształtu, to znaczy obniżony, uruchomiony tak, że wszystkie skrzydła będzie można otwierać, zamykać i każdy będzie mógł podchodzić do tego ołtarza, aby przed nim się pomodlić, zapalić świeczkę. Prace już się zaczęły, potrwają do końca 2019 roku, ale w tym czasie Bazylika Mariacka będzie cały czas udostępniona zwiedzającym. Gdańska Bazylika to największy ceglany kościół na świecie. Kamień węgielny pod jej budowę położono w 1343 roku. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. Przez cały dzień pogodnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny w rejonach burz. W porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura od 18 stopni się zaczyna w Szczecinie i Koszalinie. 19 w Trójmieście i Katowicach. 20 w Olsztynie, Łodzi, Krakowie i we Wrocławiu. 21 w Warszawie, Poznaniu, Suwałkach i Rzeszowie. Do 22 stopni w Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie. No przyjemnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Matematyczko, w rachuneczku policz, co zyskasz na ryneczku. Jakość plus świeżość plus karoten. A i do potęgi podnieś potem. Bo na ryneczku Lidla dostawy są codziennie. A już teraz winogrona jasne bezpestkowe jedynie 7,99 za kilogram. A brokuły tylko 2,49 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And all my love remind me, what was it? Tak głupio zaczynać od samego rana od pytania, ale mam dziwne pytanie do państwa. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze. Czy jest takie słowo jak żbic? Bo tu sobie wstępnie tak próbnie wylosowałem literki do dzisiejszej rozpoczynającej się gry i takie właśnie żbic. No, nie wiem, co to może znaczyć, ale tak brzmi, że mogłoby być, prawda? Ale może nie być. Dzień dobry, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. O, od razu ze słowami śpiewają, no. Przecież ja tu się chciałem wypowiedzieć. Jeszcze. No, trochę im przeszło, to dobrze. Żbic moim zdaniem nie ma, ale jakby to poprzestawiać... Ciżby! Ciżby są, prawda? Jest takie słowo. No, może być. No, tak będziemy się bawić przez najbliższe tygodnie. Zapraszamy państwa na słówko, wszystko wyjaśni się w swoim czasie. Poranna audycja. Dzień dobry państwu, mówimy 11,5 minuty po 6. Więcej literek muszę sobie dolosować, bo 4 to za mało. 7 się losuje, prawda? Dzień dobry. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. Yeah. Antrax o poranku. A, tu pan Zbyszek podpowiada, że tak, żbic istnieje. Wystarczy tylko powiedzieć, że pisze się żbic, a czyta się żbik. No tak, no to wtedy jest, to ma sens, tak się będziemy tłumaczyć, oczywiście. A pani Grażyna podpowiada, że też ciżby istnieją. Mój tato zawsze mawiał, że kupił sobie ciżby. A może ciżemki? No to ale zawsze gdzieś w okolicy, prawda? Zapraszamy do Trójki. Najważniejsze, żeby się dobrze wytłumaczyć. 16,5 minuty po 6, co dziś w audycji porannej, po 7.35, po spotkaniu z Wojciechem Młynarskim. Trzecie oblicze dyplomacji, to państwo wiedzą, bo mamy poniedziałek. A poza tym porozmawiamy sobie o biletach, na mecze reprezentacji Polski. PZPN komercyjnie współpracujący z Alior Bankiem odsyła do tegoż i wymusza na kibicu założenie konta w celu uzyskania karty. Karta jest bezpłatna i podkreślam, nie wiąże się to absolutnie z otwieraniem żadnego konta w banku. Jeżeli dany kibic chciałby takie konto otworzyć, to jest jego własna, dobrowolna decyzja. Wiąże czy też nie wiąże, proszę posłuchać po 6.35. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Dzień dobry. Ale wie pan co, ja sobie tak pomyślałem, że to mogłoby może i być nieco obrzydliwe, gdyby nie fakt, że przecież my nie jemy trawy. A więc właśnie, proszę się przygotować. Dziś odcinek dla ludzi o mocnych nerwach. Kwadrans po 7 zapraszamy. Helena, pani Helena z kalendarzem przed 7, już prawie zdrowa, proszę się przekonać. Jak to będzie, zapraszamy serdecznie. No i zaczynamy dziś naszą zabawę. Zapraszamy na słówko, ale o tym wszystkim za chwil kilka. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't chuckle up and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so go be peaches and cream. After midnight, don't cross talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang down. Nie ma słowa żbic, ale jest słowo żbik. No wiem, tu słuchacz podpowiedział, że trzeba się opierać. Kapitan żbic. Że się pisze żbic, czyta żbik. No i wtedy jest tak. Tak, wtedy pasuje. Pasuje. To dużo punktów, bo rzad jest tu wysoko punktowany. Masz bicy? Nie? gdyby trzeba było dołożyć. No, proszę pana. Krystian Hanke, i zanim przejdziemy do prasy, i zanim przejdziemy do naszej zabawy, to jeszcze chcieliśmy państwu bardzo serdecznie podziękować, nie wiem jak redaktor. Nie, bo to widzę, że u pana jeszcze otwarte drzwi, no, więc sobie wszedłem. Bardzo państwu dziękujemy za sobotnie spotkanie. Bardzo, ale to bardzo było przyjemnie. Zresztą słuchaczka przysłała zdjęcie jedno. Jedno. Zdjęć. Ja to się nawet, proszę pana, momentami wzruszyłem. O, tak. Proszę. No. Proszę. A ten z lewej to kto? To pani Małgorzata. Nie, ten to z lewej. Ty. To ja. Ten z lewej to ty. To ja? Mhm. O, człowiek jednak się nie poznaje po latach. A ja poznałem, bo masz taką plakietkę tu na szyi napisane, jak się nazywasz. To. Dziękuję. Po tym się poznaliśmy. Tak czy inaczej, bardzo państwu dziękujemy. Bardzo przyjemny dzień w sobotę. To zaglądamy na pierwsze strony gazet jeszcze szybko. Właściwie nie wiem, czy jest dobrze, czy jest źle, bo w Rzeczpospolitej czytam, że inwestorzy cenią Polskę, no a w drugiej, że kandydaci na giełdę ugrzęźli w ziemi. No i teraz, to może też dobrze. Prawda leży tam, gdzie leży, prawda? Czyli po środku. Wartość ogłoszonych inwestycji zagranicznych nad Wisłą wzrosła w 2016 roku aż o 74%, czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jest stosowna mapka, można sobie porównać, jak wypadamy na tle innych krajów europejskich. No jesteśmy bardzo na czerwono. I tu chyba w tym momencie jest to bardzo dobry kolor. Natomiast Puls Biznesu pisze o tym, że jeśli masz grunt rolny, choćby trawnik przed biurowcem, no nie masz biurowca, ale okej, Komisja Nadzoru Finansowego nie wpuści cię na giełdę papierów wartościowych. Do takich absurdów prowadzi nowa ustawa, którą prześwietlił Puls Biznesu i dziś to wszystko opisuje na swojej stronie pierwszej, tylko tytułem, a dalej wewnątrz numeru. No i teraz będzie troszkę o stosunkach polsko-niemieckich i o Niemczech, bo tak nam się to układa. Merkel z żelaza, Gazeta Wyborcza pisze, że rządząca od 12 lat Niemcami Angela Merkel kontratakuje i znów jest faworytem wrześniowych wyborów i to dobra informacja dla Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego, ktoś zapytałby, oczywiście miałby rację. I odpowiedź znajdujemy w tekście. Angela Merkel hamuje Komisję Europejską, która rozważa ukaranie Polski za łamanie praworządności. Te informacje dziś z czołówki Wyborczej, ale Gazeta Polska codziennie pisze, że wczoraj 3 osoby, w tym mecenas Stefan Hambura, podjęły protest głodowy, w ramach którego domagają się od Niemiec przyznania Polakom statusu mniejszości narodowej. Dzisiaj mamy do czynienia z tolerowaniem przez demokratyczne państwo prawa, jakim są Niemcy, rozporządzenia Hermana Göringa z 1940 roku, mówi mecenas Hambura. Głodówka w imię godności Polaków to dziś temat numer jeden w Gazecie Codziennej. A w fakcie znalazłem dziś jeszcze jedną informację o tym, jak traktuje się Polaków w Niemczech. Długo nie szukałem, bo to czołówka. Pierwsza strona faktu. Wyrzucili mnie z pracy, gdy zaszłam w ciążę, opowiada czytelniczka tego dziennika. PiS gunkuje wyroki starego Trybunału. Dziennik Gazeta Prawna donosi, że ze strony Trybunału Konstytucyjnego zniknęły orzeczenia, co do których zastrzeżenia miał rząd i które nigdy nie zostały opublikowane. Te rozstrzygnięcia nie weszły do systemu prawa, więc nie ma podstaw do otrzymania ich w internecie, uważa sędzia Mariusz Muszyński, tłumacząc te działania. Co się stało w Egipcie, czyli tajemnice śledztwa, czyli najgłośniejsze w tym momencie śledztwo, sprawa Magdaleny Żuk zbulwersowało całą Polskę. Wciąż nie znamy przyczyn tajemniczej śmierci Polki w Egipcie, pisze Polska The Times na stronie pierwszej, a ja już podejrzewam, że także dziś we Wprost to gorący temat okładkowy. Tygodniki po 8.30. Komu rząd zabierze 500+, dowiedzą się państwo, czytając dziś Super Express. Już wie ten dziennik i wyjaśnia, komu rząd zabierze 500+ na dziecko. To dziś w Super Expressie. No i oczywiście relacja z uroczystości kanonizacji pastuszków z Fatimi. Dziś nasz dziennik o tym pisze na pierwszej stronie wyłącznie. Ojciec Święty wzywa nas do troski o świętość dzieci, dodaje. No i to jest czołówka naszego dziennika. W trybunie na okładce premier Beata Szydło próbuje mówić po chińsku. Nie znam tego poczucia humoru. Przegląd sportowy z kolei zajmuje się przede wszystkim końcówką rozgrywek ekstraklasy i mówi o pokazie siły. W zasadzie pisze o pokazie siły, pokazując piłkarzy Legii, którzy wczoraj pokonali Termalikę Brukbet Nieciecza 6-0. No i rzeczywiście sytuacja w ekstraklasie jest arcyciekawa, tak mówi się, arcyciekawa, proszę pana, jest. I naprawdę jeszcze nie wiadomo kto, a każdy może. No może nie każdy, ale tam zdaje się, że 4 drużyny aspirują. Aspirują, proszę pana, a miejsca są 3. Miejsca są 3, a jedno mistrzowskie jest jedno. Jedno, a 3 w pucharach. Właściwie to można by zmienić, że jedno. Po co? Dlaczego tylko jeden ma być mistrz? Tam jest nawet taka opcja, że jakby się okazało, że wszyscy mają tyle samo punktów, to się losuje. A, to my też wylosujemy. I otóż to właśnie będziemy losować. Zapraszamy na słówko. I to jest ten moment, w którym rozpoczynamy naszą zabawę, czyli poranek kontra popołudnie, tylko nie pamiętam, czy oni nas, czy my ich wyzwaliśmy. Nieważne, wyzywać się jest nieładnie, nieładnie, ale trzeba po prostu pokonać w grze. Tak. Gramy w Scrabble. Nie ma co ukrywać. Tak zapowiedzieliśmy już jakiś czas temu, trwały działania logistyczne, tak można powiedzieć. Tak. No w sensie zbieraliśmy literki. Tak, ale zebraliśmy wszystko. Cały alfabet mamy. Sprawdziliśmy. Niektóre się nawet powtarzają. Jest on, en, bułkę przez bibułkę. Co mówiłeś, Michał? Nie, wszystkie mamy literki. A Michał wysłyszał, że tak posłuchał, posłuchał mówi, której literki ci brakuje, mój drogi? A, wszystkie są. Wszystkie na, są. Wszystko jest, naprawdę. Od A do D. Do Z. Do Z. Tak. Nie, dalej mamy nawet. Z. To taki test, czy wiesz, jak tam idzie po kolei. Losujemy 7 i to jest ten moment, w którym zaczynamy, czyli plansza jest całkowicie pusta. Państwo będą mogli obserwować to wszystko, co się dzieje na planszy, ponieważ powstała strona słówko.polskieradio.pl. Mało tego, państwo biorą udział w zabawie. Jest tu taka osoba jeszcze z nami, która dziś na razie się nie ujawni, ale bardzo nam pomaga. Tak. I gra z rankiem, chociaż nie może tego głośno powiedzieć. Bo jest, no tak. Dobrze, teraz losuj, bo już... Ja losuję? Tak, 7? Teraz losujemy. Maszyna losująca, komisja w składzie, wszystko jest. Skład jest, komisja również. Losujemy teraz. Dobrze. Nie, pojedynczo 7. Losuj. 7 od razu wylosowałeś? Ale patrz, jak wziąłem, od razu wiedziałem, że jest 7. Dobrze. A ty możesz pojedynczo cytować. Dobrze. Teraz losujemy i teraz jest mamy... Poczekaj. Jest. Teraz losujemy, a słówko ułożymy przed 9. I państwo mają trochę czasu, żeby nam podpowiedzieć, co to powinno być. Plansza jest pusta, więc teoretycznie sytuacja dziś bardzo prosta. I teraz literki wylosowane przez kolegę. O, A, C, G, I, J, K. Prawie alfabetycznie. Kolega wylosował. Nie prawie, bo on zacząłeś, ale... Dobrze, a on, C, G... Nawet położyłem alfabet. Nie, coś jest magicznego, to chyba wygramy. To znak. Tak, to jest znak. I teraz to są te literki, które będę przypominał państwu dziś o poranku, które znajdą się na stronie internetowej i próbujemy z tego ułożyć słowo. Tak, tak, tak, tak. I tak. Oczywiście, kto chce grać z porankiem, proszę bardzo, jak najszybciej się do zabawy włączyć. Prosimy. Zapraszamy serdecznie. Za chwilę przypomnę literki jeszcze. They go down fast, so don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame, so don't expect any slow, careful settling of blame. I heard you say you look out for the clay that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, men or women reveal. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield when heroes go down? Przypominam państwu, które literki to wylosowaliśmy. A, O, C, G, I, J, I, K. Moim zdaniem jest, jeśli jest takie słowo kijacong, to byśmy wtedy wszystkich literek użyli. Michał się skrzywił. Chyba nie ma takiego słowa. Ale może jakoś zasadnimy. 6:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Europol poinformował, że piątkowy atak hakerski dotknął 200 tysięcy ludzi w 150 krajach. Zdaniem agencji był to atak bez precedensu. Polskie służby zapewniają, że atak ominął kraj. Zarówno ABW, jak i jednostki podległe Ministerstwu Cyfryzacji stale monitorują zagrożenie. Według analiz ABW stoi za tym grupa hakerska, która wykorzystywała luki w oprogramowaniu. Dwie dekady po wielkiej powodzi nadal wielu rzeczy się nie nauczyliśmy, mówią GOPR-owcy. Specjalna konferencja odbyła się w schronisku na Przełęczy Okraj. Jak mówi wieloletni ratownik Marian Sajnok, nie tylko problem wałów czy zbiorników przeciwpowodziowych nie został rozwiązany. Nie rozwiązano wielu problemów, nie tylko dotyczących samej istoty powodzi. Niedopracowane są również szczegóły związane z użyciem takiej organizacji jak ratownictwo górskie do działań w czasie powodzi. Podczas powodzi 20 lat temu GOPR ratował ze śmigłowców ludzi m.in. we Wrocławiu. W planach kryzysowych nie jest ono obecnie brane pod uwagę, choć ratownicy dysponują wyszkoleniem i wiedzą. Jesteśmy z jednej strony służbą ratunkową, z drugiej poza systemem, mówi naczelnik grupy karkonoskiej GOPR Sławomir Czubak. Ratownicy zawodowi za mało zarabiają, ochotnicy z kolei są niedoceniani i ten miks w dzisiejszych czasach musi zostać zmieniony. Ratownictwo górskie nigdy bez ochotnictwa nie będzie mogło istnieć. Chodzi m.in. o zwiększenie wynagrodzeń dla ratowników zawodowych i danie ochotnikom możliwości uzyskiwania zwrotu kosztów paliwa za dojazd do akcji. Co najmniej 30 osób zginęło w antymuzułmańskich zamieszkach w mieście Bangosu w Republice Środkowoafrykańskiej. Poważnym problemem w tym kraju są dzieci żołnierze, które zwerbowano lub siłą wcielono do oddziałów zbrojnych. Według ONZ wiele z nich uczestniczyło w tym ataku. 5 maja 7 tysięcy dzieci żołnierzy zostało uwolnionych, odkąd przywódcy zbrojnych milicji zawarli porozumienie z UNICEF w sprawie zaprzestania tego rodzaju werbunku. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 7. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. Przez cały dzień słonecznie na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Temperatura od 18 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 20 w Olsztynie, Łodzi, Krakowie i we Wrocławiu, do 22 stopni w Toruniu, Białymstoku i Lublinie. Dzień dobry. Muszę z radością powiedzieć, że bardzo przyzwoicie zachowała się pogoda przez weekend. Świeciło słońce, lekki wiaterek, można było pożeglować. Goście mogli sobie pojeździć konno. Dopiero od godziny leje. O, taka sytuacja. Ale na południowym wschodzie przez cały dzień słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybrałaś piękną trasę, ale najważniejsze, że wybrałaś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałaś, bo miałaś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%. Bogaty pakiet wyposażenia. Teraz klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Więc tak, 1 na 4 mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A, O, C, G, I, J, I, K. Takie literki dziś o poranku wylosowaliśmy. Przed 9 ułożymy słowo, ale już Państwo proponują, jakie do słowa można ułożyć. Ciągi ktoś proponuje. Ciągi nie, bo mamy tylko jedno i, więc ciąg na przykład. No, całkiem poważnie punktowane słowo. Ale mamy sporo czasu, proszę się zastanowić. Coś na pewno dziś o poranku ułożymy. Losujemy 7 literek. Te literki, których nie wykorzystamy, wracają do woreczka. A to dlatego, żeby przeciwnik nie miał tak łatwo, że jak któreś zostaną niewykorzystane, to oni wiedzą, które. Więc troszkę zmodyfikowaliśmy zasady gry. Czekamy. Zapraszamy na słówko. Zaczynamy dziś naszą zabawę. Pojedynek, poranek kontra popołudnie, a wszystko mogą Państwo śledzić na stronie internetowej specjalnej słówko.polskieradio.pl albo na naszym trójkowym Facebooku. Już literki są wrzucone, zdjęcie jest zrobione. Proszę śledzić i proszę podpowiadać. 2, 2 i 7 trójek. Pan w innej sprawie. Chciałem zauważyć jedną rzecz, że w pierwszej lidze jest jeszcze ciekawsza sytuacja. Wydaje się, że pierwsza drużyna, czyli Sandecja, ma już awans pewny, ale potem jest jeszcze 8 drużyn, które mogą awansować do ekstraklasy. O tym może warto też wspomnieć. Tam jest gęsto rzeczywiście w pierwszej lidze. No, w ekstraklasie też. 4 zespoły praktycznie mają szansę na mistrzostwo. O futbolu, a właściwie o samych biletach na mecze reprezentacji za kilka chwil. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high. Blood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, we're gonna get it together right now. Coldplay o poranku także. Za 20 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Nasza reprezentacja w piłce nożnej już dawno nie była tak silna. Bardzo wysokie miejsce w rankingu FIFA. To jest coś. Nie jest więc dziwne, że najbliższe mecze naszych piłkarzy cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Pan Wojciech postanowił kupić wejściówki na czerwcowy mecz Polska-Rumunia w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Udało mu się, ale najpierw wyrobił kartę kibica. Mocno się jednak rozczarował sposobem sprzedaży, która, jak twierdzi, zmusza do transakcji wiązanej. PZPN komercyjnie współpracujący z Alior Bankiem odsyła do tegoż i wymusza na kibicu założenie konta w celu uzyskania karty. Czyli co, żeby kupić bilet, to trzeba jednocześnie mieć konto w tym banku? Niestety tak. Jeszcze powiem szczerze, byłoby to dla mnie akceptowalne, gdyby nie to, że moje 14-letnie dziecko również zostało przymuszone do takiego konta. Nie jest wymagane posiadanie konta w Alior Banku. Jakub Kwiatkowski z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trzeba pamiętać, że Alior Bank jest sponsorem reprezentacji Polski i w umowie sponsorskiej jest określona właśnie taka forma współpracy pomiędzy PZPN-em a Alior Bankiem, że Alior Bank będzie wydawał kartę kibica. Karta jest bezpłatna i podkreślam, nie wiąże się to absolutnie z otwieraniem żadnego konta w banku. Jeżeli dany kibic chciałby takie konto otworzyć, to jest to jego własna, dobrowolna decyzja. Na polu karnym Milik Lewandowski i gol! I gol! Arkadiusz Milik! Dziwi mnie to, bo przecież prędzej czy później taka umowa komercyjna na sponsoring z bankiem wygaśnie i wtedy ja siłą rzeczy albo zostanę klientem banku i zacznę być obciążany za koszt prowadzenia tego konta. Nie wiem, co z moim dzieckiem niepełnoletnim. Bank widocznie daje taką możliwość. Być może kibic popełnił błąd. Nie doczytał i to konto dlatego założył, ale absolutnie podkreślam, to też nie jest ani karta kredytowa, jest to karta prepaid, czyli można na nią wpłacać pieniądze, ale to nie jest taka klasyczna karta kredytowa, gdzie się zaciąga kredyt. Jest ona darmowa i nie wiąże się absolutnie to z nakazem zakładania konta w danym banku. Jestem dość biegłą osobą, jeżeli chodzi o zakupy czy internetowe, czy korzystanie z kart płatniczych, czy też korzystanie z portali internetowych. Tak mało intuicyjny portal, jak Łączy Nas Piłka, kiedy ciężko jest na nim cokolwiek znaleźć. Czemu w ogóle ma służyć ta karta? Karta przede wszystkim umożliwia kibicom pierwszeństwo zakupu biletów na mecze organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. A na czym polega to pierwszeństwo? Są dwie fazy sprzedaży biletów. Pierwsza faza jest przeznaczona właśnie dla posiadaczy kart kibica i trwa ona około 2 tygodni i po 2 tygodniach jest faza ogólnodostępna. Każdy kibic ma prawo i możliwość zakupu biletów. Pan też chodzi na mecze reprezentacji Polski? Tak, też chodzę na mecze reprezentacji. Udało się kupić bilet na ten najbliższy, Polska-Rumunia? Tak, udało się. Marcin Kozłowski, kibic piłkarski. Nie kupiłem tego normalnie jakimiś innymi kanałami. Koleżanka załatwiła. Czyli pan nie ma tej karty kibica? Nie, niestety nie mam. Kilka moich kolegów kupowało za pomocą tej karty kibica przez internet. I jak było? Bez problemu. Zdarzało się kupować bilety na inne mecze piłkarskie? Tak, przede wszystkim chodzę na Legię i żadnego najmniejszego problemu nie ma z tym. Co musi zrobić kibic Lecha Poznań, żeby kupić bilet? Jakie ma możliwości? Może być karta kibica. Daniel Zieliński, kierownik działu sprzedaży biletów w klubie Lech Poznań. Czyli za pomocą tej karty można wejść na bilet. Jest bilet taki zwykły, kartonik tradycyjny, tak? Jest oczywiście bilet do wydruku samodzielnego w domu na zwykłych swoich drukarkach. Plus do tego bilet mobilny, który można kupić właściwie wysiadając z tramwaju przy Bułgarskiej, tutaj przy stadionie. Piszczek do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Dzisiaj możemy tak kolokwialnie powiedzieć, że padliśmy trochę ofiarą sukcesu reprezentacji, bo kart kibica zostało wydanych już około 80 tysięcy, a największy stadion w Polsce, PGE Narodowy w Warszawie, ma 55 tysięcy miejsc, więc jak łatwo sobie policzyć, że dzisiaj już nawet posiadanie karty takiej gwarancji zakupu biletów nie daje. Trzeba mieć jednak szczęście, być szybszym od kogoś i myślę, że jeżeli tak będziemy dobrze grać, jak gramy, a w co oczywiście wierzymy, no to będzie naprawdę coraz trudniej kupić te bilety i trzeba będzie mieć szczęście. Wiemy, że będzie bardzo dużo osób, które będą z tego powodu niezadowolonych, no ale stadiony mamy, jakie mamy. A i rzeczywiście zapełnienie tego stadionu, jeśli chodzi o bilety, to tylko chwila. Może stadion trochę za mały. Podczas eliminacji do Euro 2016 w Polsce zanotowano drugą najlepszą średnią, jeśli chodzi o liczbę kibiców odwiedzających stadiony. Najwyższa była w Wielkiej Brytanii, jak twierdzą niektórzy, tylko dlatego, że Anglicy mają stadion Wembley, który mieści aż 90 tysięcy widzów. Kuba Witkowski pytał o sprzedawane bilety. Tu Trójka za 15,5 minuty siódma. So good when you get out of bed, you're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walked out the door. You got something they call attitude, dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks. Baby, you're my little rock and roll. they shiver and you laugh out loud. You know when to turn on the charm. Nobody minds it and they like it a lot. When you're walking down the strip, you get away with most anything, especially when you're licking your lips. Gaj, gaik, jak, jako takie zwierzę, jak, jaka, jaki. To pan Jarek proponuje słowo na dziś. Jest jeszcze jedna propozycja od pani Ewy. Kojąco, ale tu moim zdaniem brakuje nam jednego O, żeby można było iść w tę stronę. A dzisiejsze literki w naszej zabawie, bitwie, poranek kontra popołudnie to A, O, C, G, I, J, I, K. Znajdą państwo te literki, a także sytuacje na planszy na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl albo na naszym trójkowym Facebooku i tam też mogą państwo w komentarzach dopisywać propozycje. Pan ma propozycję, bardzo proszę. W sprawie wyrazu, który moim zdaniem można by ułożyć z wylosowanych o poranku literek. Otóż to jest gając, czyli taki zając z gaju. Tak, to jest dobra propozycja. Najważniejsze to umieć to uzasadnić. Gając. Albo także przebywając w gaju na przykład i spędzając miło czas. Można to też tak określić. 227 kranek małpopolskieradio.pl 71335 jest jedno słowo, które już państwo proponują i to rzeczywiście mocna propozycja do tego, żeby to ułożyć. Kicają. Kicają z tych literek wychodzi i o wypada nam jeszcze na podwójnej premii. To jest dobra propozycja, ale może będzie lepsza. Czekamy, przed dziewiątą ułożymy to słowo. A za chwilę pani Helena opowie o tym, co dziś w kalendarzu, drogi Tadeuszu. Są ją. Lokomotywa zagłoszenia i perfekt. Ojejku, za 7/7. Urywki z kalendarza. Zaglądamy. Dziś poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, w lepszym zdrowiu już. Ale ja, Tadeuszu, nie wydobrzałam jeszcze zupełnie, tak? Ja jeszcze nie wydobrzałam, jeszcze czuję ślady na mnie poszpitalne. Jeszcze chcesz, żeby cię zakasłać, bo widzę, że nie masz wątpliwości. No. No, chorowałam. Chorowałam i wiesz, no jestem zadziwiona, przychodzę do domu, a ty cały czas leżysz w łóżku. Ja nie wiem, czy ty jadłeś, czy ty się myłeś, czy tu w ogóle się coś odbywało w tym domu. No. A ty jesteś dokładnie taki, ty jesteś dokładnie Tadeuszu jak USA. To oni 15 maja, czyli dzisiaj rocznica jest, 15 maja 1997 roku po 22, wyobraź sobie, latach od zakończenia wojny w Laosie, to się wzięli, rozumiesz, przyznali, że w niej brali udział. A wcześniej zaprzeczali, my nie braliśmy udział. Ale to jest dokładnie, ty jesteś taki sam. Ty też cały czas, weź się, Tadeusz, przyznaj. Weź się też, jak oni, przyznaj, rozumiesz? Przyznaj się, będziemy mieli to załatwione. No, przyznaj się. No jak do czego się ty masz przyznać? Tadeusz, no nie wiem, no, to po prostu się przyznaj, po prostu do czegoś tam się przyznaj. Jak się do czegoś tam przyznasz, no to ja się do tego jakoś odniosę. Zobaczę, czy będę miała coś do powiedzenia, a raczej podejrzewam, że będę miała coś do powiedzenia w tej kwestii. A nie cały czas, wiesz, jakiś taki, jesteś taki w zaprzeczeniu, jesteś po prostu zaprzeczeniem. A w 98 roku, rozumiesz, też 15 maja, czyli dokładnie dzisiaj jest różnica, odbyła się premiera, też zobacz, amerykańskie klimaty, amerykańskiego filmu Zaklinacz koni w reżyserii Roberta Redforda. I ja myślę, że o, to jest dokładnie, ty jesteś taki jak nie on, wiesz? Jesteś taki jak nie on, jesteś taki jak USA, ale jesteś taki jak nie, jak, jesteś nie Redford, jesteś nie Robert, nie Redford. Po prostu ja podejrzewam, że on w tym momencie hula tam, szaleje, czci ten dzień wielki tej reżyserii, a ja podejrzewam, że naprawdę, że szaleje, naprawdę bawi się chłopak, tańczy z kobietami, pije szampan, a ty jesteś nie to, ty to nie, bo ty leżysz pod kołdrą i tam, ja nie wiem, to mi się wydaje, że w tobie się procesy żadne nie odbywają. Chociaż jakby tak zajrzeć, pod kołdrę to tam nie wiadomo, co tam się dzieje, tak naprawdę to są niezbadane po prostu rejony. No i tyle, no i to takie. Ja z tobą zwariuję, ja po prostu z tobą zwariuję kiedyś, Tadeusz. Ja już nie. Ja też już nie wiem. To pani Helena, oczywiście, zapraszamy za tydzień. Panie Tadeuszu, jeśli pan mnie słyszy w tej chwili, niech się pan do niczego nie przyznaje. Nigdy. Cały czas w zaparte. I tej wersji proszę się trzymać. Za 7:04, za 7 w Trójce. Serwis informacyjny, zapraszamy serdecznie. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home. Into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play it romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. make other plans. I understand I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Zapraszamy do reklamy. Ścigamy się? Będę szybki jak Kator Donald. A ja sprytna jak Mini. Zobaczymy, kto wygra. Razem raźniej, więc dołącz do wspólnej zabawy. Poznaj bohaterów serialu Miki i Raźni Rajdowcy na kanale Disney Junior. A już 20 maja zabierz swoich bliskich na piknik do salonu Dacia. Weź udział w jazdach próbnych i w konkursie. Wygraj Dacia Duster i gadżety Disneya. Szczegóły w salonach Dacia. Wymarzony dzień dziecka? To proste. Już teraz w Lidlu mnóstwo zabawek, które sprawią, że uśmiech nie zejdzie z twarzy twojego dziecka. Hulajnogi, Lego, rolki, helikoptery, gry, książki i wiele innych wspaniałych zabawek w rewelacyjnych cenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Witaj, mistrzu prowadzenia domowego budżetu. Wyłapywaczu najlepszych okazji, który wiesz, dokąd jechać, żeby się nie przejechać. Zatankuj przynajmniej 20 litrów paliwa na stacjach BP i zyskaj aż do 8% zniżki na zakupy w Mediamarkt. Albo wydaj 50 zł w Mediamarkt i ciesz się rabatem na paliwa BP aż 15 groszy na litrze. Promocja trwa do 31 maja. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy.